चित्रकार हाथी, शशि हिंदी विदूषक। जानवरों के चित्रकला क्लब के मेंबर बहुत उत्साहित थे, उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने वाली थी, इसलिए सभी लोग पेंटिंग में व्यस्त थे, सिर्फ हाथी को छोड़कर। हाथी का सपना था कि वो प्रदर्शनी के लिए कोई नया पेंटिंग बनाए, पर वो उसे बनाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसके सामने कोरा कैनवास पड़ा था और हाथी उसे बड़ी परेशानी से घूर रहा था। उसके बाद उसने एक अमूर्त पेंटिंग बनाई। हाथी ने गुलदस्ते की पेंटिंग बनाई, फिर उसने अपने एक मित्र की पेंटिंग बनाई, पर उसे अपनी बनाई कोई भी पेंटिंग पसंद नहीं आई। मेरे दिमाग में चित्रकार की रुकावट आ गई है, हाथी ने आह भरते हुए कहा। तुम बाहर जाकर कोई लैंडस्केप या भूदृश्य क्यों नहीं पेंट करते? शिपू ने चाय के समय हाथी को सलाह दी। यह एक बढ़िया आइडिया है, शेर ने कहा। मेरी राय में एक अच्छा लैंडस्केप आत्मचित्र जितना ही अच्छा होता है। शेर खुद एक बहुत काबिल चित्रकार था। आपकी राय मुझे ठीक लगी है, हाथी ने कहा, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। फिर अगले दिन सुबह तड़के हाथी उठा और फिर वो शहर के बाहर गांव की ओर चला। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। एक पुराना बांज का पेड़ था जो चारों ओर हरे पेड़ों से घिरा था। मैं इसका एक सुंदर लैंडस्केप पेंट करूंगा, हाथी ने कहा। फिर उसने तुरंत चित्र बनाने के बोर्ड को वहां फिट किया। हाथी पूरी सुबह काम करता रहा। दोपहर तक हाथी बांज का पेड़ और उसकी पृष्ठभूमि पेंट कर चुका था। मुझे यह लैंडस्केप ठीक ठाक लगती है, हाथी ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। चलो अच्छी शुरुआत तो हुई, दोपहर के खाने के बाद मैं और बेहतर काम करूंगा। हाथी ने अपने साथ एक बड़ा टिफिन बॉक्स लाया था। कोई हाथी सिर्फ कला के बल पर जिंदा नहीं रह सकता, उसने आह भरते हुए कहा। फिर भूखे हाथी ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हाथी को नींद आने लगी, फिर उसने कुछ देर आराम करने की सोची। कुछ मिनटों बाद वह खर्राटे भर रहा था, तभी वहां से एक भीड़ गुजरी। उसे एक खेत के बीच में बोर्ड पर एक पेंटिंग दिखी। अरे एक पेंटिंग, ये तो बड़ी रोचक है। पर जब भीड़ उस पेंटिंग को प्रशंसा से देख रही थी, तभी उसे पेंटिंग में कुछ अटपटा सा नजर आया। अब मुझे समझ में आया, इस पेंटिंग में जो घास बनी है वो बिल्कुल बेस्वाद है। उसके बाद भीड़ ने पेंट ब्रश उठाया और घास को स्वादिष्ट हरा रंग दिया। उसके बाद एक गिलहरी पेंटिंग को देखकर रुकी। अरे एक पेंटिंग, वो चिल्लाई और फिर उसने पेंटिंग को उत्सुकतावश देखा। इसमें कोई अखरोट नहीं है, कोई भी फल नहीं है। फिर गिलहरी ने ब्रश उठाया और बांज के पेड़ पर कई अखरोट पेंट किए। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने भी पेंटिंग को देखा। मेरी राय में पेंटिंग बिल्कुल निराशाजनक, उसने कहा। कोई चिड़िया इतने बेरंग और सुने आकाश में भला कैसे उड़ेगी? फिर चिड़िया ने ब्रश को अपनी चोंच में पकड़ा और आसमान को चमकीला नीला रंग दिया। उसके बाद वहां एक जंगली सुअर टहलता हुआ आया। उसने भी कैनवास पर बड़ी पेंटिंग को देखा और उसे निहारने लगा। भाई इस पेंटिंग से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वो शायद झुरमुटा कहाँ है जहां मैं आराम करता हूँ, शायद आर्टिस्ट उसे बनाना भूल गया। फिर उसने लैंडस्केप में गहरे हरे रंग के पेड़ों का एक झुरमुटा बनाया। फिर मधुमक्खियों का एक झुंड भिनभिनाता हुआ वहां आया। भिन भिन भिन भिन, कोई फूल नहीं, फिर भला क्या फायदा? फिर मधुमक्खियों ने ब्रश उठाकर लैंडस्केप में फूल भरे। अब पेंटिंग पहले से कहीं बेहतर दिख रही थी। जब जानवर, चिड़िया और मधुमक्खियां पेंटिंग की प्रशंसा कर रहे थे, तभी वहां भेड़िया आ पहुंचा। उसने पेंटिंग पर एक पैनी नजर डाली, पर वो कुछ नहीं बोला। देखो, अंत में भेड़िया ने कहा, आपने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया है, पर इस पेंटिंग को कुछ और बेहतरीन बनाया जा सकता है। आप सब लोग पेड़ के सामने खड़े हो जाएं और वहां बिल्कुल शांत रहें, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भेड़िए ने पेंट ब्रश उठाया और पेंट करना शुरू किया। जब भेड़िए ने पेंट करना खत्म किया, तब सब जानवर उसे देखने और निहारने आए। उन्हें पेंटिंग को देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। फिर एक के बाद एक करके सभी ने पेंटिंग की बहुत तारीफ की। अरे यह तो बेहद खूबसूरत है, आलीशान। श्रीमान भेड़िए, आपने तो कमाल ही कर दिया। भिन भिन, जीनियस। सभी जीव अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद हाथी जमाई लेता हुआ उठा। मुझे कितना अजीब सपना है, उसने कहा, और अब यह पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। अब आगे क्या करना है ये मुझे पता है। उसके बाद हाथी ने अपना सब सामान बांधा और घर वापस चला। पेंटिंग की प्रदर्शनी में हाथी की पेंटिंग सबसे अव्वल नंबर पर रही। पूरे शहर में उसकी वाहवाही हुई। अरे ये पेंटिंग तो बेहद खूबसूरत है, आलीशान है, हाथी ने तो कमाल ही कर दिया, वो जीनियस है। हाथी का सपना पूरा हुआ। हाथी का सपना एक नया पेंटिंग बनाने का था, पर जो कुछ उसने बनाया वो उसे ठीक नहीं लगा। बताओ वो इस समस्या से अब कैसे निपटे।